wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Infrastruktury pozytywnie o budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku, o tym na początek. Rusza policyjna akcja Bezpieczne Wakacje. Już w najbliższy weekend na drogach będzie więcej policjantów. Pełniący obowiązki sekretarza obrony USA zrezygnował. Patrick Shanahan odszedł po medialnych doniesieniach o jego rodzinie. Projekt specustawy o budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku ma pozytywną opinię Sejmowej Komisji Infrastruktury. Projekt posłów PiS ma ich zdaniem usprawnić utworzenie na Westerplatte instytucji będącej oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Innego zdania są posłowie PO i władze Gdańska, według których rządzący chcą jedynie przejąć tereny miejskie na historycznym półwyspie. Specustawa ma doprowadzić do rozpoczęcia budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Na mocy przepisów grunty na Westerplatte należące do różnych właścicieli miałby przejąć Skarb Państwa po ostatecznej decyzji o budowie muzeum. Tak mały teren, jakim jest Półwysep Westerplatte, żeby tę historię dobrze opowiedzieć, atrakcyjnie opowiedzieć, musi być właścicielsko scalone i to jest zadanie państwa polskiego, bo tam żołnierze polscy walczyli o niepodległość. Tłumaczył wiceminister kultury Jarosław Selin. Za tydzień ma on spotkać się z prezydent Gdańska Aleksandrem Dulkiewicz. Porozmawiajmy o tym, jaka ma być pamięć Westerplatte, jak to miejsce jeszcze lepiej udostępnić zwiedzającym, jak je upamiętnić, ale siądźmy do stołu. Tymczasem władze i Muzeum Gdańska uważają, że specustawa wywłaszczy działający na Westerplatte oddział miejskiej placówki. Inwestor, czyli Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, chce utworzenia na półwyspie plenerowego Muzeum Pola Bitwy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Członkowie rządu i politycy PiS uczcili pamięć Lecha Kaczyńskiego, prezydenta w latach 2005-2010, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku. Dzisiaj mija 70. rocznica jego urodzin. W uroczystej mszy uczestniczył prezydent i premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Po zakończeniu mszy Lecha Kaczyńskiego wspominał dawny minister w jego kancelarii, obecny prezydent Andrzej Duda. Właśnie wspominałem te urodziny pana prezydenta 60-10 lat temu. No to takie duże wzruszenie. Pamiętam, jak się wtedy wszyscy spotkaliśmy w pałacu, w sali obrazowej. Potem mieliśmy takie krótkie spotkanie przyjaciół pana prezydenta, jego współpracowników w oranżerii. No trochę łza się wokół kręci, tak? Ale pan prezydent chciałby, żebyśmy robili dla Polski niestrudzenie jak najwięcej i staramy się to robić. Uczestnicy uroczystości przeszli do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie pochowani są Lech i Maria Kaczyńscy. Tam złożyli kwiaty i zapalili znicze. Rozpoczyna się policyjna akcja Bezpieczne Wakacje. Na polskich drogach będzie więcej policjantów, a kierowcy powinni spodziewać się częstszych kontroli. Tylko na Mazowszu w pierwszy letni weekend pojawi się kilkuset funkcjonariuszy drogówki. Pod szczególnym nadzorem znajdą się między innymi trasy krajowe numer 7, 12 i 50. To na nich, jak przekonuje Krzysztof Bielecki, wiceszef mazowieckiej drogówki, zwykle ruch jest największy. Tylko przestrzeganie zasad może zagwarantować bezpieczne dotarcie do celu podróży. Dostosujmy prędkość do warunków atmosferycznych, swoich umiejętności oraz stanu psychofizycznego. Co za tym idzie, długa podróż, stosujmy przerwy, odpoczywajmy. Witold Krawczyk, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, przypomina, że to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza nad wodą, w miejscach niestrzeżonych. Dlatego apel, aby swoje pociechy pouczać, aby w takich miejscach nie uprawiać kąpieli wodnych. Finał akcji Bezpieczne Wakacje zaplanowano na 1 wrześniowy poniedziałek. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Patrick Shanahan nie obejmie na stałe stanowiska sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. Shanahan wycofał swoją kandydaturę, gdy media zaczęły publikować informacje na temat przemocy w jego rodzinie, w tym pobicia matki przez jego syna. Prezydent USA na tymczasowego szefa Pentagonu powołał sekretarza sił lądowych Marka Espera. Patrick Shanahan objął stanowisko tymczasowego szefa Pentagonu niespełna pół roku temu po odejściu generała Jamesa Mattisa. Prezydent Donald Trump skierował do Senatu wniosek o powołanie go na stałe na szefa resortu obrony, ale proces akceptacji jego nominacji się przedłużał. Shanahanowi zarzucano preferowanie firmy Boeing, w której wcześniej pracował, oraz błędy przy programie produkcji myśliwców wielozadaniowych F-35, który opóźnia się i kosztuje znacznie więcej niż planowano. W ostatnich dniach amerykańskie media ujawniły informacje o kilku incydentach w rodzinie Shanahana. W jednym przypadku został on uderzony w twarz przez byłą żonę, która została została za to aresztowana. W 2010 roku jego 17-letni syn pobił do nieprzytomności matkę, która doznała poważnych obrażeń głowy. Shanahan bronił syna, argumentując, że działał on w ramach samoobrony. Wczoraj Patrick Shanahan powiedział dziennikarzom Washington Post, że upublicznienie zdarzeń sprzed niemal dekady jest bardzo bolesne i może zrujnować życie jego synowi. Dziś Donald Trump poinformował o wycofaniu jego nominacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Jutro wieczorem w Bolonii reprezentacja Polski zagra w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy do lat 21. Po zwycięstwie z Belgią Polacy zmierzą się z gospodarzami turnieju Włochami. To bardzo silna drużyna, przekonuje trener Czesław Michniewicz. Grają u siebie ich kadra, liczy sobie ponad 1000 występów w Serie A, bardzo silnej lidze. Do tego dochodzą występy w pierwszej reprezentacji. 10 zawodników zadebiutowało w pierwszej reprezentacji. Niektórzy są podstawowymi zawodnikami, jak chociażby Barella, także to jest świetna reprezentacja, świetnie prowadzona, grają w optymalnym zestawieniu. Praktycznie wszyscy najlepsi zawodnicy urodzeni w 96 roku i młodsi występują w tej reprezentacji. Początek meczu Włochy-Polska o 21:00, a dzisiaj na mistrzostwach grali w grupie C. Rumunia pokonała 4-1 Chorwację, a Anglia przegrała 1-2 z Francją, która nie wykorzystała dwóch rzutów karnych, a decydującego gola strzeliła w doliczonym czasie gry. Dziś także poznaliśmy rywali naszych drużyn w europejskich pucharach, w tym w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Nasz mistrz Piast Gliwice wpadł na najlepszych na Białorusi, czyli Batę Borysów. Niewygodny i doświadczony rywal, przekonuje były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Z tego czasu mocno zasygnalizowali swoją obecność w tej Lidze Mistrzów, także dla Piasta jest tak coś nowego i na pewno to będzie duża niespodzianka, jeżeli się Piastu pora, ale no wiemy, takie rozpoczęcie długo jeszcze przed rozgrywkami klubowymi to dobrze nie wróży dla polskich drużyn i od razu trafiają na mocną drużynę. W pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy Legia Warszawa zagra ze zwycięzcą rundy wstępnej, w której San Giulia z Andory zagra z Europą FC z Gibraltaru. Krakowie zmierzy się ze Słowakami z duńskiej Stredy, a Lechia Gdańsk granie rozpocznie od drugiej rundy. W drugiej rundzie turnieju tenisowego w Birmingham nie zagra Iga Świątek. Polka w pierwszej przegrała w dwóch setach z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na otarcie łez 18-letnia warszawianka otrzymała dziką kartę od organizatorów innej ważniejszej imprezy rozgrywanej także na nawierzchni trawiastej. Polka wystąpi w turnieju głównym wielkoszlemowego Wimbledonu. Świątek jest także ambasadorką programu Dzieciaki do rakiet, a właśnie startuje czwarta edycja tego programu, który ma na celu popularyzację tenisa wśród najmłodszych. Zaczynające się za tydzień wakacje to dobry moment, żeby spotkać się z ambasadorami i trenerami programu, gdzie konkretnie wyjaśnia Izabela Tworzydło. W czasie wakacji będziemy obecni zarówno nad morzem, w Sopocie, we Władysławowie, w Krynicy Morskiej. Będziemy na Mazurach, w Giżycku, będziemy w Zakopanem. I tam pojawią się mobilne korty, na których będziemy uczyć dzieci pod okiem profesjonalnych trenerów gry w tenisa. Młodzi ludzie zainteresują się zapewne także inną dyscypliną, taką jak odmiana koszykówki 3x3, a to sport olimpijski. Reprezentacja Polski właśnie gra w Mistrzostwach Świata w Amsterdamie i na dzień dobry wygrała 2 mecze z Australią i Łotwą i jest liderem grupy D. Jutro zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, będzie grzmiało i padało. Maksymalnie na termometrach 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższy czwartek w programie alternatywnym otwieramy wspólnie 12. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Razem z uczestnikami imprezy posłuchamy koncertu otwarcia występu zespołu Raj, na którego czele stoi Mike Milosz. Hey, this is Milosz from Raj. I'd like to invite you to the broadcast from our concert at the Tauron Nowa Muzyka Katowice Festival, which you'll be able to listen to on Radio Trojka Polish Radio. To zdarzy się tylko raz. Powtórki nie będzie. Program alternatywny z Katowic zaczynamy o 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Sympatycy gatunku wiedzą, że przed tygodniem w naszej pomrocznej monoprojekcji wystąpił ezoteryczny i cyfrowy Klaus Schulze. A dziś czekają na uwagę Państwa rodzimi twórcy. W tym cyklu audycji zadebiutował w programie trzecim Witold Misztal. 2 lata temu wydał płytę Parki Warszawy z 7 dedykacjami. Na terenie stolicy mamy sporo zielonych obiektów, ponad 60. Nic dziwnego, że kompozytor przygotowuje ciąg dalszy tej zielonej wyprawy. Z nieukończonej drugiej części Parków Warszawy dysponujemy artystycznym, dźwiękowym freskiem Park Moczydło. Parki Warszawy Witolda Misztala opiewają tereny zapisane w dziejach stolicy. Kompozytor od szeregu lat kojarzony z El Muzyką funkcjonował pod pseudonimem Rat Music. Jego nowe utwory coraz bardziej spełniają założone przez artystę standardy warsztatowe. Teraz poznają Państwo 20-minutową syntezatorową suitę Misztala Przestwory. I tu cytat z listu autora, będący najlepszym wprowadzeniem. Przestwory. Tytuł nawiązuje do poetyckiej koncepcji przestrzeni przepastnych, odległych i tak zagadkowych, że jedynie niczym nieskrępowana wyobraźnia może wypełnić ich zawartość. Muzyczne wariacje na tematowego zjawiska wsparte technologią KORG pozwolą, mam nadzieję, przemierzyć te rejony naszej psychiki, które o swojej obecności dają znać jedynie w kontakcie z syntetycznymi barwami brzmień instrumentów nowej generacji. I wszystko się wyjaśniło. Przestwory. Gra Witold Misztal. Thank you. Czy zainteresowała Państwa taka właśnie L-muzyczna premierowa wyprawa przez stwory po raz pierwszy w nocnej projekcji? Recenzenci wcześniejszych nagrań Witolda Misztala pisali o jego sztuce melodyjnej lekkości, przywodzącej myśli o nadejściu lepszej rzeczywistości. A impresje Misztala, między innymi opisujące stołeczne parki, na pewno zainteresują nie tylko sympatyków syntezatorowych brzmień. To były premiery Studia L Muzyki. W zapowiadanej retrospekcji proponuję dziś i także za tydzień utwory Władysława Komendarka. Płyty Dotyk Chmur, wznowionej 2 lata temu i uzupełnionej innymi utworami przez Gad Records, wybrałem 5-minutowe cyklamenowe Wyspy. Zrealizowane ponad 30 lat temu nie straciły niczego z melodyjnej jej atrakcyjności. Władysław Komendarek. Thank you. tonące w chmurach cyklamenowe wyspy. Nawiasem mówiąc, cyklameny to fiołki alpejskie. Jeszcze dwa utwory z kompaktu Komendarka. Włączam je do dzisiejszej retrospekcji studia, nie będąc w 100% pewny, czy kiedykolwiek po te nagrania sięgaliśmy. Wiosenny śnieg to pozycja z Pronitowskiego Dotyku chmur. Trójce pozytywny i niezobowiązujący wiosenny śnieg. I jeszcze raz Władysław Komendarek. Nagranie Dotyk Szczęścia wydawca wydobył z prywatnego archiwum kompozytora. Reedycje i nowe kompilacje biegłych syntezatorzystów radują, mam nadzieję, także nowe pokolenia słuchaczy. bezmierny, melodyjny i dysonujący dotyk szczęścia. I oczywiście przy syntezatorach Władysław Komendarek. Odnoszę wrażenie, że do tej części dzisiejszej rodzimej retrospekcji studia wkradły się jednak premiery. Co ciekawe, jedną z płyt naszego syntezatorzysty, kosmicę z Sochaczewa, wydał amerykański Ricochet Dream. Po wyborze z archiwalnego dotyku chmur Gut Records mogą Państwo przeżyć współczesną przygodę z chmurami wirtualnego świata z albumu Chronovisor Komendarek. Lądując w chmurach wirtualnego świata, wstąpiliśmy w rejony kompaktu Chronowizor, wydanego przez Ricochet Dream. Kompozytorowi towarzyszą gitarzysta Dariusz Załuska i perkusista Zbigniew Fyk. I oczywiście rozmaite, odkryte w bibliotekach brzmienie, sample dźwiękowe. Nagranie z początku drugiej dekady aktualnego stulecia. Tyle się wokół nas dzieje, więc nikogo nie zdziwi, że sprywatyzowany mózg staje się dźwiękową egzegezą, niezobowiązującym komentarzem naszych stanów psychicznych. Taki tytuł nosi to nagranie. We fragmencie Sprywatyzowany mózg. Północy będzie Państwu towarzyszył sprywatyzowany mózg, a za tydzień Władysław Komendarek kontra duo Millennium. Zapewniam, że będzie bardzo dynamicznie. Dziękuję i zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy.